Welcome. This is Deathlock Radio. Your host, Innocent Darkness, will bring you new bands and music on the land of the creeps. Let's start the radio program. I can see it. your sin awaits a burning desire, a passion for your flesh, a sinful lust, skin on skin, deep within, the feeling grows, surrender for the lust, the game is heaven. The love, the stain, heaven. I crave you. I wanna feel you. I lead you into sin. Sin. koningen frustratie. Strijden voor de natie, verwelken van het zaad. Prilgeluk vermoord, hakbijl in de hand. De onschuld verbrand, het kinderhart doorboord. Mama niet te snel, ik bezing mijn lied. Een zalfje voor verdriet, een kusje voor vaarwel. En gebroken, verbonden door een valse eer. Voor vader liefde in de weer, bloedlust in de knopen. Geladen door haar, verdomping en frustratie. Strijden voor de natie, verwelken van het zaad. Prilgeluk vermoord, hakbijl in de hand. De onschuld verbrand, het kinderhart doorboord. Mama niet te snel, ik bezing mijn lied. Een zalfje voor verdriet. Kusje voor vaarwel. wasteland. Yeah. Cars on the streets, ich kann sie sehen. Jeder will gut aussehen, den ganzen Tag hängen sie an der Bar. Jeder glaubt, er ist ein Star.

Just surrounds me. A void closes in. The world warps away from under my feet. I do not recall what happens next. Nothing of substance. Memories black. Here I am now, alone in a room. The clock ticks an hour, alone in a room. Finding my strength back, when will it end? I've lost my own mind in this wretched place. Removing the turmoil out of my head. This room takes its toll. Memories black. Here I am now, alone in a room. Forgive the reply. Alone in a room. Clock takes an hour.